שומי האורח אליכם אבוא שמח נחשו מי האורח סבא סבתא תנו לי יד הנה אני כבר בא מיד אליכם אבוא שמח נחשו מי האורח אליכם אבוא שמח נחשו מי האורח סבתא קוראת לי תורח